من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريم متينبت بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje, udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, mbi shokët e ti besnik, familjen e ti të pastër dhe çdo besimtari cili shkon pas rrugës e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsirin e Kur'anit. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, konkretisht në ajetin 256 nga kjo sure begat e Zotit të bareke vë tjale. Jemi gjithashtu edhe në muaj Shaban, muaj fundit para Ramazanit, ku e lusim Allahun subhanahu vë tjale që Allahu gjele gjelet në mundson që të përgaditemi për këtë muaj dhe të në mundson Allahu të bareke vë tjale që të hymë në këtë muaj të shejtë Ramazanit me shëndet dhe me iman. Allahumme, amin. Pa ndo një parathani dhe vazhdojmë me njëherë në vargun të sëmë e filluam bi temën e ajetit, nga se tema është ngarkuar dhe e sikleqme. Andaj shpesojmë që Allahu të bare kjo vëtërat në mundëson që ta përfshim në kuptim dhe shirtim. Jemi në ajetin 256, ku thëtë Allahu të bare kjo vëtërat, La ikrahe fit dini, qëtë të bejë në rrushdu, minel gëj. Ska dhun në fe, sepse e vërteta dhe rruga e drejtë, nga rruga e padrejt është bëhe qarë dhe është nda si cëla prej tjetërës. Në ligjëratën e kaluar folëm për temën të cilën tham është shumë delikate, shumë ndjeshme, te për me dek të shumëta dhe pështire përthekuar në një kuptim apo perceptim të qarë. Dhe ajo është çështja e lirisë së njerëzit, kufit e lirisë së njerëzit, ku janë të drejtat të cilat i takojnë njerëzit, kush ka mundësi me uquit së është i lirë apo shëshri e lirë e kështë më ratë, përmendëm dhe ligjëratën e kaluar, diçka nga tolovia dhe nga rëmuja që njërzit janë orvat me dhanë definicione. Sot me lejnë Allahu të bare kjo vëtërë, dhe të mundohemi që të paraqesim dy via, dy rrugë, të cilat janë më të njohurat në trajtimin e kësaj teme, dhe jo është qështja e lirisë njeriut nga aspekti islam, nga trajektoria islame dhe nga via përëndimore, pra nga via europiane dhe ajo e cila quhet me civilizimin liberal, të cilën njihet pas rënjës së pushtetit të kishës në Evropë. Por shkak se kjo temë është shumë e ngarkuar, ne do të mundohemi lejnë Allahu te bareke ve teala që më këtë ligjërat ta përfundojna e ku të kthehemi te ateistat, me lejnë Allahu te bareke ve teala, të vargut që ne kemi premtuar se do të flasim. Ati do të flasim me diçka me detale dhe me holësira të tjera cësat janë të vendit të vetë. Andaj sot me lejnë Allahu të bare kjo vëtërë dhe të rvatemi të shojmë si e shojnë përëndimi lirin e njeriut dhe si e shë islami lirin e njeriut. Pra si ata janë rvat me endjer një njeri të lirë apo të komentojnë rrëth qështjes e lirisë të njeriut dhe si e shë fej Allahu të bare kjo vëtërë. Duhet i huazojmë të dhëna që i tham në ligjëratën e kaluar, se kjo temë është vendosëm pa dhe në diskutim me theks të veçan pas vitit 1800, pra pas revolucionit borgjes frances në Francë, më konkretisht pas rënimit të pushtetit diktatorial të kishës mbi njerëz, ka ardhë pastaj çështja e lirisë shprejes, lirisë njeriut, lirisë veprimit, deri sa ka ardhë në këtë kohë që ne po jetojmë, çështja e liberalizmit edhe çështja e laicitetit të shteteve dhe ndarja e tyre në ndarje të shumta. Fillimisht ta shohim çka kanë thënë perëndimorët, pastaj do ta shohim çka thonë muslimanët dhe si është Islami këtë çështje. Fillimisht vëllazër, duhet ta kuptojmë se liri të veprimit, liri absolute, Kur'ani nuk njeh. Kur'ani nuk njeh. Dhe ashtu siç nuk njeh Kur'ani, janë detyruar edhe perëndimorët që ta kufizojnë lirin. Që ta kufizojnë lirin. Për çfarë arsye? Nga se kanë pasë nëse lihet e lirë veprimtaria e njerëzve pa asnjë kufi, ajo qënë në zulum, edhe ajo qënë në fesat. Pra, duke ikun nga kisha, ato e kanë pasën e se kjo lirohet krejt komplet, atër bëhet dam. Se nga se dikujt mundet mi u tek me vra, mundet mi u tek me plaçkit, mundet mi u tek me vjedh, dhe s'ka mundësi mulan i lirë. Andaj janë detiruar të përkufizoj. Andaj, qka ka thënë Allahu te bare kjo vëtjara në Kur'an, ato me format të tjera janë mundu me i bëhe në ligjet e tyre. Do të shumë me lejnë Allahu te bare kjo vëtjara. Andaj dhe zërë që nga shekulli 17, ka filluar, do më dhanë, qështja e, do më debatimit për lirin e njerijut, për lirin e shprejes, për lirin e veprimit, për lirin e të menduarit, të hullumtuarit, e gjurmimit të qështjeve të cilat ka mundësi njeriju me i bana në jetën e kësaj bote. Ajo që ka në intereson dhe zë neve nga përëndimi është për nga Evropa, si ata e shojnë këtë qështje. Fillimisht duhet ta kemi parasysh se këta njerësët kanë thirë për liri dhe të drejtët e njeriut, janë da në dy grupe. Grupi i parë quhet grupi i cili është shkopur nga kisha pjesërisht. Dhe këta quhen besimtar sipas atyre në Zot, duke mos e përkufizuar lirin apo besimin e njeriut në Zot me kishën. Pra grupi i parë i cili ndon nga kisha, kanë thënë, ne vazhdojmë me besun Zot, po jo me komunikimin e kishës, dhe jo në përmet priftit. Pra kjo jetë çështje individuale, besoj për veti, ndërsa në jetën e kësaj bote jetoj si duvet. Pra, krijoj për Zotin mendim që shduone, besoj për Zotin që shduone, besojmë për nga merë që shduone, e kështu në radhë, pra çështja e besimit kanë thënë në Zot, është e pranishme, ekziston, por jo e kufizuar me kish. Kjo, këtyre njerëzve, pastaj u kalon defekt se edhe në islam janë mundu me e bartë njëtin kuptim. Kjo është grupi i parë që janë ndarë prej kishës. Grupi i dytë është grupi i cili është ndarë nga kisha dhe ka thirë për liri, sikur grupi i parë, mirë po kanë thanë, ne ndahemi me kishën tërsisht. Çka thot kisha është e kotë? Çka thot prifti është e kotë? Që do më dhanë, këta kanë dhanë, ne besojmë në lirin e njeriut absolute dhe gjithë shka që ka vjen, jon nga logika e njeriut, jon nga studimi njeriut, jashta njeriut, është e kotë. është e kotë dhe kjo është grupi normal ateist, apo ata shumë rejtër nuk e kanë qujtë vetën ateista, disa rejtërë kanë dhanë e jena në hamendje, ata kanë dhanë me rëndësi nuk i besojmë kishës. Pasaj që ka veprojmë me neve, është qështje e lirë njëriju. Do më thanë, kër janë nda prej kishës, janë nda në dy grupe. Grupi cili ka vazhdu me besu në Zot, i shkarkuar prej besimeve të kishës. Dhe grupi cili ka thanë jo, qka të vjene prej kishës, ne nuk e besojmë. Ki debat nga shekulli 17 e ka morë hovin dhe flakën në vitin 1798, kër ka njësë revolucionin në Francë. Revolucionin borgjes francesë. Këtu e ka mri kulmin, do më thanë, ka ndalë haptazi dhe kanë kërkuar që të rënohet pushteti kishës dhe të vjenë pa kush e drejta njëriut. E drejta e njëriut. Dhe në këtë qështje, lezër, duke e përshkruar këtë kërkes dhe se si ka është zhvilluar qështja e kishës dhe në raport me ata që kanë kërkuar lirin, thot Thomas Jefferson, thot vërtet prifti në çdo kohë është nga armiqtë të lirisë. Kështu e kanë mbjell në kokë ata që kanë thirrë në lirinë e njeriu. Kështu kanë thënë. Dhe kjo vlezë vazhdon deri sot. Deri sot dhe e kanë ngushtue pushtetin e kishës siç është e njohur. Çfarë thot Thomas? Thot vërtet prifti në çdo kohë është armiq i lirisë. Dhe këtu vlezë kur jemi tani të folë për vijën përëndimore, dijet ata mundohen edhe në përmjet kësajna me e pa dhe hoxën njët, djetarin njët, thirësin islam njët, e kështu më rarë. Kështu e kam pa dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të shohim se kjo është prej gjërat sëtë të kotët sëtë ata i kanë sjellë. Kanë thanë, vërtet prifti, thot Thomas, vërtet prifti gjithmon është armik i kishës, armik i lirijës. Dhe ai gjithmon është mik i pushtetarit Tiran. Domthon, kur kanë thirrë për liri, kanë thënë, çka thret Prifti është armik i liris. Dhe ai gjithmonë rrin gat me pushtetarin Tiran, duke ja mbrojtur të këqijat Tiranit, sikur që i mbron të këqijat e vetvetes. Domthon, ata e kanë përshkruajt Priftin në këtë formë. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë çdo prift është armik i liris. Pra, me një fjalë, kushdo që thirr për në fe është armik i liris. Dhe kjo vazhdon me mbretru në një numër të madh të shoqërive të tyre. Sa ata gjithmonë kur e nin fjalën fe, te ato është sinonim i robërisë, sinonimi i jo lirisë, sinonimi shkeljes së njeriu. Kështu e perceptojnë këtë çështje. Andaj ka qenë një orë domon prej thirrjeve të revolucionarëve borgjes francez, kanë dhënë varrne, pra mbytne, ekzekutone të fundin prej mbretëve diktator me zort e të fundit prej priftëve. Domon merrja një zort priftit edhe domodin bëja një litar me të cilin e ekzekutoni Tiranin e fundit. Në këtë rast, kush o Prifti dhe kush o Tirani, Tiranin e kanë për qëllim, Tiranin e kanë për qëllim, sepse Priftet në atë kohë, që kanë bë? Kanë bë marrëveshje me Bizant dhe me perandorët e Bizantëve. Kanë dhënë juve ju takon pushteti, neve na takon pushteti i kishës dhe i kanë dhënë pushtetin. Ju s'ta përzini neve, ne s'ju përzimi juve. Ju na mbroni neve, na ju mbrojnë juve. Apo, andaj kur e kanë kuptuar këtë lidhje, çfarë kanë thirrë këta kur kanë thirrë për drejtat e njerëzit? Kanë thënë, Tiranin e fundit prej mbretëve, mytne me zortet e fundit prej priftave. Kështu ka qenë thirrja e tyre dhe kanë thirrë për tri çështje. Kanë thirrë në revolucionin borgjes francez për tri çështje. E para, liria. E dyta, barazia. E treta, vëzëria. E para, liria. E dyta, barazia. E treta, vëzëria. Këto kuptime tani do të mundohemi me i pa si i shohin këto. Çka atë to liri, çka atë to barazi dhe çka vëzëri. E kam për qëllim me termin liri çka vjen për njerit vetëm. E kam për qëllim për barazi, barazin materiale, barazin e ushqimit, barazin e pijes, barazin e epsheve. Dhe e kam për qëllim vëzërin, vëzërin njerëzore, ku nuk ndërhin feja. Ku nuk ndërhin feja. Pro kjo ka qenë domadhan thirrja e parë në shekullin e 18 dhe e nisur nga shekulli i 17, ku ka marrë kulmin në thirrjen për barazi, për liri dhe për vëzëri dhe armiqësi ndaj kishës dhe kushdo që e përkra kishë. Dhe kjo vëzë ka marrë domodin realisht kanë ikë për një ekstremizmi, ka shku në një ekstremizm tjetër dhe sot e jetojnë këtë ekstremizm, domo këtë teprim në thirrjen për liri me këtë kautizm që ka e përshkujtëm në ligjëratën e kaluar, se kur kush nuk punëve të definuë qka liria. Dhe ta ma më tisin me folë për lirin, ata e kufizojnë. Thot njeri prej filozofave frances, i quajtur Hans Rischenbach, thot, teprimi në besimin e shkencës është bërë cilësi e përgjithshme e kohës moderne. Do më dhonë, na si modern, si kohëm e re, si kohë dhe frime re, epoke re, thot, ne e të projmë në besimin shkencë. Do më dhonë, sikur që nga se ka, dëshiron me e bo balancimin mes qishe ka të pru kisha dhe si e të projmë na. Qiko që ka thot? Ne e të projmë në besimin në rezultatet e shkencës. Dhe kjo është cilësi e kohës moderne. Moderne e cila ka filluar me Galileu dhe në kohën e sotshme. Thot, është bërë besim tek njerëzit të cilët besojnë në lirin e shprejes dhe në lirin e njeriut, se çdo gjë që e mundon njeriun dhe çdo gjë që është e nevojës së jetës, qoftë prej shkencës, qoftë prej mjekësisë, qoftë për çfarë do lloj problemi, thot, neve na kanë bindë dhe duhet të bindemi se ata e vetë shkencarin edhe ajta ja përgjigje. Në kaluar edhe kanë vetë Priftin. Qka i ka munu? Për jetë, për gjdo zanë tjetër se kanë vetë Priftin. Në kuptimin të dash me vetë Zotin. Pra, Prifti si mjetë, ndërmjetës për me vetë Zotin. Apo, mirë, qka thot kë Hansi i vitit 1953. Thot, ne e kemi zëvencu këtë besim të tepruar me besim në shkencë. Do më dhe që kanë bo, sikur që kanë besu njerëzit të prifti, sot besojnë atë shkenca. Apo, pra, njeri ju s'ka dalë shumë largë, pos veç e e ka ndruhe referencën. Do më dhe, sikur që ka qenë tepruar besimin në prift, sot tepruar besimin në shkencë. Dhe ti mund është me e pa njëtë. Ti ishe njerëzit si besojnë shkencës verbër. Dhe nëse shkenca për shembull është e hulumtuar një çështje, ata thon sigurt i del çoshit. Shkencëtarët vetë çka hulumtojnë thon, jo, nuk i di, na hulumtojmë, orvatemi, përpjekemi, ndërsa i tharët e shkencës far thon, jo, do ta zbulojmë, do ta arrijmë e kështu me radhë. Andaj edhe shumë prej njerëzve të paditur besojnë se shkenca do ta arrijnë me gjetë ilaçin e vdekjes. Nuk ka me arrit me bë si bar, e pi barën edhe nuk des. Haqave, kellajm ila ilahu sallahu te bareke ve teala, nga ajo e cila besojnë njerëzit në gjërat e kota. Pasaj thot, ka arritur besimi në shkencë, ha, që ta luan një rol në shoqërinë moderne, sikur që ka qenë roli i kishës para se me ardhë liria. Do më thonë, kjo është citat, e tani vëzhë du të citojmë disa prej këtëne Gjulianave dhe Hansave, nga se është ma afërt që me e ditë se me thonë njani, më shimë mi thonë, na ka thonë i bëntë i mija, thotë po dhe po, po i bëntë i mija si do këta. Ama kanë thonë këta për vetë vetë. Dhe bon tani, neve nuk në interesojmë këta konkretisht, po na interesonë se e kanë kritiku vetë vetën. E kanë kritiku e vetë vetën. Andaj ky, Hansi i francezve, qëfar thotë, thotë, qatë rolë që ka e ka posë kisha, e ka osot shkenca. E kena zëvecu këta me këta. Me gjithë se i kena binë njësë në e natlirë. Ndërsa në kone kishët i një kone të robruar. Kjo është ideja e thirjes së lirisë të cilën ata kanë thirë në këtë qëtëri. Gjithashtu, ka arë prej fjallësat, ka arë në mënirë të përshkrimit, të primit, të besimin e lirisë së njeriu dhe se ai është i pavarur në gjithë shka që ka ai jeton, thotë George Santayana, i cili ka ndruar jetë në vitin 1952, duke e përshuar këtë mendësi të lirisë të cilën e ka thirë Evropa pas kishës, thot, jeta jonë me komplet të menduarit ton, ka, thot, e ka morë drejtimin gradualisht, ha, me një kuptim demokratik dhe me një kuptim të shtetit të lirë dhe shtetit jo besimtarë. Qka është liria? Mulirun nga gjithë shka. Mulirun nga gjithë shka dhe me qenë tërsisht të lirë. Pastaj, kjo liri duhet përkufizohet. Qish duhet më përkufizohet? Thot, kjo pa tjetër duhet më përkufizohet, mirë po mës me dal nga inteligenca njërzore. Në më nëse thot, dikush, ka dal, nëse najna kitë lirë, kjo shka këton defekt, atë dhe njo, ka dal. Liri po, nëse ndodhë kufizimi, mës tjetë prej kishës, le tjetë prej neve. Kjo është atë se ne kam përmendur disa prej e tyre në qështjene e lirijes dhe qështjes definicionit të lirijes. Thot Muhammed Esed, i cili ka qenë prej jehudive dhe thuhet se ka pranuar islamin më vonë, duke përshkruar civilizimin përëndimor, qëfar thot? Thot civilizimi përëndimor nuk është vetëm që e mohon Allahun të bare kjo vëtëala në qartësi, nuk është vetëm që do të shko zotë. Ha. Thot mirë, por realisht liria të cilën e thrasin përëndimorët është se Zoti s'ka asë një vend këtë dunja. Qka është liria si pas perceptimit të atyre që kanë thirë për lirin e njëriut në përëndim? Po që mund t'i dhukë e ka vendin Allah, dhe s'ka Allah hiq, s'ka vend Zoti të na. Pse? Sepse janë ngërdit për i kishës kër ka thirë në emën të Zoti të bareke vëtjane. Kanë thanë dhe kanë thanë, nuk ka asë një nevoj që njeriu të lidhet për besimin në Zot, por duhet të lidhet vetëm për materialin që ka preket. Kjo është rezumeja e të shikuarit të jetës në çështjen e perëndimorëve dhe evropianëve. Thot tjetri, i cili ka ndruar jetë në vitin 1944, Paul Hazar, thot, botë kuptimet të cilat janë trasheguar nga kisha për çështjen e pushtetit të Zotit Xhelel Xhelaluhu absolut, ha, për çështjen e pushtetit të Zotit absolut, thot çfarë ka bë? Është zaventuar me pushtetin i cili nuk del jashta njeriu. Don asha e kemi besu për Zotin, se e ka Allahu në qiell, e ka Allahu në tokë, sot e besojna me të njëjtën dozë për njeriu. Kjo është thot liria te na. Paulli çfarë thot? Thot çka është liria e njeriu? Thot a e dini ju çka e besoni për Zotin saj, çka doje ban po? Thot na jena tash, njerëzit. Kjo është liria. Atëherë është shumë e rëndësishme muslimani me e kuptu siç çish mendon tjetri. Dhe o shumë rëndësishme kuptu se shpesh në për media, në për debate, në për lajme, e nin liri, thrasin për demokraci, thrasin për liberalizm, thrasin për të drejtat e njeriut, mos me shkel njeriun. A e din që kam për qëllim? E kam për qëllim këta. Atë drejt që ka e ka Zoti, komplet mi adhon insanit. Atë të drejt dhe atë pushtet që ka e ka Zoti, të bare kjo vëtjara, me zisë ajo realisht nuk mundet mi u dhanë, po në imaginat, po në imaginat apo në përpjekje, apo në përpjekje. Andaj, çfarë kanë thënë? Kanë thënë wa asbaha al-insanu wahdahu miqyasan li kulli shay. Ka thënë na në lirinë që ne mënojna me jetue, nuk matim diçka poshtë nëpërmjet insanit. Domthonë si i thotë dikujt na ç'kjo çka është? Çka do të jap për definicioneve? Jashta që njëri vetë ka zbërthyer është e kot. Domthonë ne mirë po tani, mos tim të se gjdo njana për këtëre ka demande. Për këtë këtëne, se shumisa e kësaj është veç imaginat. Se njeri ju, andaj përmendur ligjeratën e kaluar vezër, se ulemat e parë nuk e kanë diskutu këtë temë. As musliman, as krishter, as jehudi. Dhe më nësë, nëse e gjenja në Kur'an, vezër, e silim krejtë Kur'anin, i silim krejtë hadithet e pejgamberit së sellem, e marim Injilin, Tevratin, me këta, dhe më devijime që kanë ndodhë në ta, s'ka kësi lirije që ka këta e thrasin. Mirë po këta kanë arritë kështu me mendue, për çfarë arsye? Sepse këta e kanë pa si e ka përfacu kisha Isajin a.s. Dhe me diktaturën dhe me shkopin e arrogancës, këta kanë thonë jo, a diçka si tjetë që kjo fe, e lojmë ketë. E lojmë ketë, dhe ka thonë sallallahu a.s. hadithë që ka zirë imam muslimi, nuk shtyjët dikush me këtë fe, vetë se delë komplet pisaj. Dhe nëse ti e merë fejen me barën matranë që eksistonë, dhe abuzon me fejen, o del ti, o del tjetëri shkaku jëtë. Kjo është liqë dhe se ne kanë përmenë djetarët në këtë kontekst. Dëzat, shumë prej tëri filozofëve, tjetëri ka thanë kështu. Ka thanë, kemi ikur nga pushteti i kishës dhe se Zoti Xhelel Xhelaluhu është ai cili duhet mu adhuruë, na po themi Zoti Xhelel Xhelaluhu, dhe thonë Zoti në kuptimin e Trinitetit që ka ata e besojnë. Ka thanë, dhe ky pushtet i Zotit i ka kaluar insanin në kuptimin e Zotit. Kështu e kanë cituar. Domthonë, në lirinë e shprehjes çfarë kanë thënë? I kanë thënë, ato ide që ka të vinë ti për Zotin, madhështi, çato ja jep insanit. Pra e bën njeriu Zot. Pra e bën njeriu Zot. Në sana do të flasim me lejnë Allahu te bareke o teala për ta plotësu këtë botë kuptim te një prej emrave të Zotit që do të na vjenë, një prej emrave të Zotit që do të flasim me lejnë Allahu te bareke o teala, që pejgamberi alayhis salam ja ka përkatësuar Allahu, cili është emri e Sejid, Zotnia. Kush është Zot? Kush është Zotnia? Këto kanë thënë është insani. Gjithashtu ka ardhur nga disa prej filozofëve, njëri prej tyre i quajtur Julian Huxley, i cili ka ndruar jetë në vitin 1975, thot innal insana fil alam al hadith asbaha huwa Allahu al munshi'u al murid. Dhe këto fjalë shumë të rënda janë, na si musliman i mohojnë në bazë, mos thoj dikush hoxha, çka e pas ka gjetë sa më ka thënë për këto, ne asnjë fjalë nuk e besojmë atë kësaj. Asnjë fjalë, do ta shohim tani kur dinë atë çështja e dietarëve të muslimanëve, se çka i bën liria, mirë po është një parim që ne e besojmë në fe, na nuk guxojna me rrejt për dikant. Edhe nëse janë shejtani. Edhe nëse janë shejtani, e na nuk ka dyshim se këto fjalë burojnë mbi shejtan. Mirë po ato kështu i kanë thënë. Çfarë thot Giuliani? Giuliani thot kështu: insani në botën moderne, ha, është Allahu i cili ban çka doje. Çfarë kanë thënë? është, normal, por për muslimanin është haram kjo vëzë. Mirë po, duhet ta kuptojmë pse bie përmendme këto fjalë vëzë. Kur tani ishin televizor liria, çta e kanë për qëllim? Po doniar se ne thonë ato. Ai se ne thon lajm ashtu, se e di se është u fol në mesën e muslimanëve. Apo andaj plot pe arabëve që janë ndikuar nga këto ide, kur kanë shkuar arabimi për hap, njëherë kanë hek këto terme. Kanë ismë thonë liria e mendimit, e kështu me radhë, dhe pak para se me dek i ka shpreh këto fjalë se unë mendoj se këtë çka besohet për Zotin duhet të besohet për insanin. Këtë çka ka të drejtë Allahu, ka të drejtë insani. E a ka më qafir se kjo? A ka më kufër se kjo? Ska, andaj ka dhanë Gjuliani, ka dhanë sot bota moderne beson se insani është Allahu, i cili el munshi ul murid, çka do e ban, është vullnet i lirë. S'munët kërkush me e kuvizue insanin. Dhe çka është më interesant se kjo? Cila më interesant se kjo? Është se çka do që studiohet, çka do që hulumtohet, çka do që nxirret diçka prej zbulimeve, ndërtohet mbi këtë besim. Se insani është insani, vetëm. Domethënë se i thua ti diçka, hajde e zbulojna mendimin e Zotit. Jo, thotë kjo s'është shkencore. Hajde e zbulojna mendimin e fesë. Thotë kjo nuk është shkencore. Hajde e zbulojna diçka pa besuar në çështjen e teorisë së Darwinit. Thotë nuk është shkencore. Çka i bie kjo vëzhgim? Se çka s'ka zbuluar insani dhe çka del pi pushtetit insanit, në kuptimin e logjikës së tij, ajo është fe e kishës, diktatur. A i thot nuk mund është ti me diktatur me ulumtue. A dhe kjo dhe zhë shumë që është e rëndësishme, që muslimani duhet ta kupton mirë se ka mundësimi i shku imani. Se shpesh për njëzve dëgjojnë thirje, liria e shprejes, mila njëzit e lirë, dhe nuk e di shka folë. Nuk e di shka folë. Dërsa këta kërë thojnë liria e shprejes, dhe liria njëriut, dhe drejta njëriut, shka e në të thonë dhe zhër, janë të thonë besimin që e kemi për Zotin, mi adhon njërit. Apo, besimin që e kemi për Zotin, mi adhon njërit. Kjo është ajetë të zërë e kamërmen djetarë, vëzër, në qështjen e perceptimit të përëndimorve, mi qështjen e lirijes. Ajetë që e lëna intereson, vëzër, tani, do më dhonë nga këta, qka është, është se në këtë perceptim, tani më së përmenim e fjallë tjera të sëtë janë trana, dhe zërë, që i takojnë kësaj natyre, se njëri ju banë qka dojë, dhe se në kufizon kërkush, dhe se njëri ju zoti i vetë vetës, dhe se kam folë fjallë të cilat kush ka ledzuë në biqeshtjen, për shemull si Nietzsche, Hobbesi, e të tjerë prej Freudave, të cilat janë të njohur në qështjen e Evropës, kanë shprej fjallë të ligat sëtë do njarë ne edhe hezitojmë me i kalzuë, për shtë rasu i lezër, si janë të liga shumë. Me rëndësi, cila është të kuptojnë, se liria të cilën këta e thrasin dhe e duan, është që njëriju të jetë i zoti vetë vetës dhe ai të jetë zoti. Të jetë i zoti vetë vetës, i zoti ushimit vetë, i zoti ulumtimit vetë dhe ai dhe vetëm ai. Nësa të na kush është vetëm ai? La ilaha illa hu, është Allahu gjelle fiula. Andaj Allahu është i madh nga jetësën e kanë thanë këta njerës në qështjen e lirijës dhe të drejtave të njeri. Gjithashtu vëzër, si pasoj e kësajna, qëfar kanë thanë vëzër? Kanë thanë në përfundime, në shumë për studimeve, se perceptimi për lirijën është se njeriu nuk merë të drejta dhe nuk merë përgjëtësi pas nga natyra e të qenurit njëri. Do më dhëmë, pasaj kër i kanë ndërtu kanunët, kër i kanë ndërtu ligjet, kër i kanë kriju parlamentit që përmendëm legjeratën e kaluar, kër i kanë vendos ligje që këtë takon ty, buri dhe gruja kështo, grujës takon që kaqë, buri që kaqë, fëmijët që kaqë, këshijët që kaqë, duqanit që kaqë, krejt që ka kanë ndërtu prej ligjeve, që kanë ndërtu dhe zër, kanë thanë ne hakin e njerit, nuk e shohim pas nga cilësia njeriut njeri. Mi thonë për shemull të ati që këtë hak më ka do Zotin. Se njofna ma që ka do Zotin. Apo ne e njofna vetëm që ka do njëri ju. Andaj, si pasoj e kësaj, cila ka qenë dhe zër, ka qenë ajo ideja e filozofijit se ka qenë individualiteti. Ne e njojmë vetëm individin. Ndërsa kanuni është krijuar me erujt individualitetin njëri ju. Që të vëllon, jarun kanuni epshin individit, jo diçka tjetër. Anda gjithmonë kur kanuni përzihet në individualitetin e njerëzit, ka të drejtë individi mu çu kundër kanunit. Gjithmonë. Dhe kështu është. Andaj ata për shembull e kanë shkruar në kushtetut fillimisht se çdo kush i cili njihet i cënum në të drejtat e tij njerëzore ka të drejtë proteste. Ka të drejtë proteste. Pse? Sepse baza e kanunit është për njerin e jo njeri për kanunin. Kështu e kanë definuar këtë çështje. Gjithashtu për pasojave që ka qenë në definicionin e kësaj se njeriu është vetë ai i cili përcakton të drejtat e veta dhe se vetë njerëzit i përcaktojnë nga njëri tjetrit të drejtat e tyre. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë ne nuk njohim të drejta jashtë materies. Domthonë, e para si pasojë e keqe ka qenë se smunësh me përcaktu hak diku tjetër. A di çka i bëj këto njerëz? Ato kanë thënë, baba djalit suni thot çubane. S'ka mundsi. Çështë kanë thënë? Nana smunë mi dhanë vladit vet çubosh pa nikujt. Pos nëse djali apo vajza thot unë po du me ta mush një gotuj, unë jam i lirë dhe dëshirën time. Mirë, nëse vajza thot që s'po du unë me ta qu, Allah i thot që mush me një gotuj, aja e thirë policia. Edhe kush akon në Evropë e di se këta që ka e bethor mina në teori, atje jetë është tjë. Atje o jetë. Dhe mund zgudzon ti, fmijën, e vladin, kërkan hiq, as baba djalin, as nana vajzën, zgudzon me a imponu, as me kërku, pos si njëri tjetër. Sikur që i thu një njëri nude, a ka mundësi, që është të baba i thët gjallit, a ka mundësi të zotni, po të lutna, nëse më mundësh me makrije. E kjo vëzër vjen ndesh komplet me fejnë e zotit të bare këta, vjen ndesh me natyra, se prindi për nga natyra e një në urdhin dhe i fmijës. Për nga natyra thot, qubane. E pëse si vjen fmijës që shtu për nga natyra me babën, se që shtu e ka kriju zotit. Subhanehu ve teala. Andaj këta që kanë dhënë dhe zërë, kanë dhënë në formulimin e ligjeve tona, nuk njohemi të drejta shpirtrore, nuk njohemi të drejta prindrore, po njohemi të drejta materiale. Të drejta materiale. Andaj, kur kanë folë për kufizimin e lirijës, qëfar kanë bërë dhe zërë? Kur kanë folë për kufizimin e lirijës, tash, si me për kufizu më stamore dikush ti gotën tane, ha? Kanë thënë, ne gjdo send qka e përkufizojna, e kena përcëllim veç më s'mu prek trupi. Andaj, shumica e përkufizimeve, qarë kanë thënë? Kanë thënë, liria e njëriut nalët, kur nis liria e tjetrit fizike. Mun është me shah sa të dush, mun është me ofendu sa të dush, mun është me lëndu sa të dush. Por shemull, ata e kanë, ti mun është me qelë një kanal, mi shah kitë njërzit. Po është liria shpreje, se jotja. Mun është me shoh babën tanë, nënën tanë, halën tanë, babgjyshin tanë, familjen tanë, kabilen tanë, kryetarin. Çka dush mun është me shoh? Pse? Ka thonë se kjo liri se prek materialin. Kjo e prek veç gojën tanë edhe veshin e këti. Mirë, por është shpirtrore kjo. Se ata nuk e njohin lëndimin shpirtror. Andaj për shembull na kur thojna s'lejohet me shoh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata çka thonë? Po na kur gjasin aty bon, veç po shprehemi. Aty çka thu? Plotë njerëz nuk e kuptojnë. Pse ne nuk pajtohemi me këta? Sa ata në bazë, dhe zërë, nuk e njohin lëndimin shpirtëror. Thënë, qka shpirtë? Qka shpirtë? Shpirtin kisha e ka pru. Njëri e vështë trup. Andaj, kanë dhënë në lirin, edhe kufizimin e liris, ne e kufizojnë vetëm mës prekjen e fizikut. Mi njani përshimë e thotë, ej, më ofendoj për shkipë, ranoj shumë. Ka ranu? Qka shpirtë? Qishtë ka ranu? Ata dojnë mës me perceptu që ka randes shpirtit. Nuk dojnë me e di që ti e lëndue, për shemë e ofendue. Ska ofendim, pëse e ofendue? Ku ofendimi? Ti thua, atë ka mordi shka? Jo. Miri e, regullin. Andat gjithë mund kur shkoj me inspektu, apo me kontrolu një problem, qka shojnë? A i kem shu? Jo, regullin. Ti thu, më ka lëndu, më ka ofendu, më ka shë ofel, më ka shë babën. A përsa më këthira? Mundet me të mordi i mburë pastaj. Pse ti e ke pohu shpirtin? Pse ke thonë se ka ofendim? Andaj shikoni, kush i kupton këto politika e din se qëfar bëhet fjallë. Andaj vëzëm nga kjo, djetarë, ka ndonë se perceptimi përëndimor mbi qështjen e lirisë njëriut përkubizohet me dy cilësi kryesore. Në mënë, me një rezime, qka thonë ata për lirin e njëriut? Qka është liria e njëriut? E para, shmangja e fesë, shmangja e tërsishme e fes në përzirjen e perceptimit bilirin. Ato në bazë thojnë feja zguzon më përzimin e ka dhushka. Do më thonë, që ta është nasë si musliman që përfolna për këtë punë, nga bëmë. Do më këtë ki muhabet o këtë kotë. Kur'anë nëse ti e qelë me lip lirinë e njërë, thotë, jo, mëshele. Pse? Thotë se smunët pi Kur'anit më morë liria shprejës. As liria njëri. Do më thonë, qka ka me njëri, më dhezër? A e kuptoni sa e thejo dhe sa e nga tru? Sa e nga tru? Qka ka me njëri? Dhe lirinë e njërit, dhe jetën e njërit, fizike. Po e hapet dhe një referencë, jashta njërit, ha, është prangosje lirijës. Në më nëse ti dhu, që unë e peqeli Kur'anit, ta shohë që ka thonë Zoti për lirijën. Ja, thote, për fillim e prishën. A tjetër të ta qeli në gjilin, ta shohë që ka... Ja, thote, minë jarë e prishën. Ani me po mi thonë ta veti hoqën. Kjo është të mëllon krimi ma i matë. Dhe i dëgjoni si pjesë e liberalizmit, shpesh me jetët kërdojnë qka përzijet hoxha këtu. Apo, a na dhe zër, në përcentimin ton hoxha, normal hoxha të njerë mundë mja huq, apo mos me dit një mesele. Ama institucioni hoxh, dija e hoxhës, në bazë, Kur'an i Zotë i Gjellë Gjellalu, në cëllat pun përzijet dhe zër? Ha? Jo cëllat pun përzijet, në kus përzijet ka zëmë? Nuk ka, nuk, është sigur me thonë, Zoti mos më përzihet çdo. Ata kanë thënë çdo, Zoti zgjuan më përzihet çdo. Zoti zgjuan më përzihet çdo, deri se kanë thënë që Zoti s'përzihet hiç. Andaj, cilësia e parë e botkuptimit të lirisë së njeriu tek evropianët, cila u vëzë pas revolucionit borgjes francez, është 1. Feja s'përzihet kurrë. Feja s'përzihet kurrë. E dyta është se në lirinë dhe për kufizimin e lirisë kanë thënë ne e matim me lirin e individit në komplet çka nënkuptohet prej lirisë së individit dhe tabiatet të individit. Dhe më çka liria, atë dhe ne e shojnë në lirin si individ. Du me më liru muë si njeri. Nga të gjitha prangat e mundshme që janë, vetëm një diqka pajtona me më kufizue. Cila është ajo, kur unë du me lëndu dika në trup. Atër kanë thonë pajtona. Pajtona me mësmem. Nëmonë, me më kufizu më stapreki dikant tjetër. Kjo e dhezër, dy cilësit të cilat i ka perceptimi përëndimor mbi qështjen e lirisë njëriut në botkuptimin e përëndimorve. Ka darë dhe shumë prej fjallë dhezër, të satë argumentoj për këta qka ne e thamë, mirë po duhet të i kalojnë për shkak vërashtësi se sinën e kan këto fjalë dhe ka shumë edhe prej dekreteve ndërkombëtare që janë pajtuar gjithashtu edhe dekretet evropiane mbi të drejtat e njerëzit, njëra prej tyre që është publikuar në vitin 1948 si dekret ndërkombëtar, pra cilësisht ndërkombëtar mbi të drejtat e njerëzit, gjithashtu në vitin 1789 është publikuar dekreti francez mbi të drejtat e njerëzit, ku gjithashtu lazer ket këto çka sillet çështja se njeriu nuk e njohemi pas nga këndi i njeriu. Për shembull, në dekretin ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriu, neni i dytë çfarë thuhet? Për çdo njeri ka të drejtë që të kënaqet dhe të shfrytëzon të mirat materiale dhe të gjitha liritë e përmendura në këtë dekret, duke mos e ndarë njeriu nga asnjë lloj race. Pra i bardhi zi me ngjyra kështu me radhë nuk i ndajnë. Pastaj çfarë kanë thënë? Dhe nuk e dallojmë njeriu dhe nuk e mbivlerësojmë njeriu as nga ngjyra, as nga kombi, as nga gjua, as nga feja, as nga mendimi politik, as nga dallimet të cilat ka mundësimi pas ai as një sen pas termi njeri. Për shembull, ti nëse e merr këtë dekret edhe thua këtu pejgamberi këtu a dallohet? Jo, të s'dallohet. A kupton sa rrezikshme? Domethënë, ata thonë na nuk njohim pas njeri pik. Ti thu po pejgamberi apo pejgamberët alayhi sallatu wasalam, ata do të mu veçu. Ata kanë drejta të veçanta. Po jo, na nuk jona drejta të veçanta. Pastaj janë munduar me gjetë domodin pikat përbashkëta që mos nxisin revoltën e popujve që janë besimtarë, qoftë prej muslimanëve apo prej krishterëve apo jehudive, kanë thënë ato besimet që i keni ju përshëndritë pejgamberëve i mbani nëpër foltorët e juve. Ndërsa ne garantojmë vetëm të drejta të njeriu dhe kush do mundet me u kthiv vëllazër kësaj çështje në libra të shumta të cilat i kanë përmend këta njerëz. Kjo është perceptimi, domodin via e cila e përkufizon çka besojnë ata mbi lirinë e njeriu. mbi lirin e njeriu. Ne vetëm një fjalë kemi shtes para se me hija të qështja e shikimit islam mbi qështje njeriu. Cila dhe zërajo? Kam përmen shumë për djetarve në qështjën e trajtimit të këtyre temave. Kam thanë evropianët apo nisën nga revolucioni të tëre, pra rebelimit tëre kundër kishës, ka thanë ne e pranojmë se kisha s'ka qene drejt në gjitha pikat. Apo a ka torturu? Ka torturu. A ka shpallë heretik pahat? Ka shpallë heretik pahat. A ka vra njerëzi pahat? Ka vra njerëzi pahat. A e ka muhue ilmin, shkencën e prekshme? E ka muhue. Apo, mirë po, këj ekstremizm është luftu me ekstremizm tjetër. Apo, këto gabimet kishës dhe këto zulumet kishës janë morë për premis dhe për vegz që të arrijet në këtë pikë që kanë arrijet dhe kjo shumë e keqe. Pas e kanë muhu Allahun, e kanë muhu pejgambert, dhe e kanë muhu e ditën llogarisë. Ataj, tani, këtu mrena, këtë kësa që ka përfshirë dhe zërë, insani dhe vetëm insani, njëriju dhe vetëm njëriju, dhe vetëm kjo botë. Dhe sot dhe zërë në asni kushtetut botës, asnja, pa asni përjashtim, nuk e njef botën e ahiretit. Nuk e njef botën e ahiretit. Nësa në kushtetutën e musliman dhe zërë, qëllë në Kur'an, ne jemi në tefsir tani. Në kushtetutën e muslimane. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Miniher, sa ta qelsh Kur'anin, ahiretit përmenet. Miniher, ku dhe surën al-Bakara, ku jemi na në surën al-Bakara, që dhëtë Allahu Gjellë, el-ledhini u minune bil gajb. Nis kjo kushtetut me qka nis? Nis me besimin gajb, me besimin ahiret. Dërsa kushtetutët e këtyre, nisin me mohimin e ahiretit. Ska ahiret, është kjo dunja vetëm. E dini kur flasin, e kir një jetë jetoje. A thonë që shtu? E thonë, jeto si mës me dek kur. Jeto si mës me dek kur, apo angazhojo si mës me dek kur. Andaj ne e pranojmë se kisha ka po zulume, mirë po nuk është luftimi i një të primi me një të prim tjetër. Andaj është dashmë më remetu këtë qështje, sikur që e ka më remetu për nga mberi e unë sallallahu aleyhi sallam, duke i më remetuar zulumet, duke mos i këthin të prim, duke mos i këthia në një të prim të tjetër. Tani vëzër, të shojmë në qështjen e muslimanve, si e kanë shikuar muslimanët qështjen e lirisë së njeriu. Kjo temë vëzër e përmendur në gjeratën e kaluar. Nëse him në kontekstëve të djetarëve të vjetër, gjejmë shumë pak material në kuptimin e lirisë ka këta e diskutoj. Liria e njeriut, liria e veprimit, liria e pakufizua, të muslimanë nuk njëhet. Ma djasë të krishtarë nuk njëhet. Asë e judit nuk njëhet. Njëhet Zoti dhe robi. Pastaj dalojnë qysh është Islami i robin dhe Zotin, si është Jehudia i robin dhe Zotin, dhe si është Krishtin robin dhe Zotin. Ndërsa që ka Zot dhe rob, s'ka muhabet. Andaj, nëse hin historinë islame, që nga pejgamberi alayhisalatu wassalam, e ma vonë, do ta gjej se termi i lirë, termi robni, është vetëm në kuptimin historik që ka qenë. Pra, robëria sklav. Jo kjo liri që ka diskutohet këto. Jo liria e zhveshës nga tërë prangat e besimin Zot. Jo. Këta nuk njohin fe, vëzë. Ma djetë, shumë për tërë kanë thonë, fe, nëse lejohet me përdorë këtë tërë, feja o njeri, njeri o feja. Ska dhe shka tjetër. I kjo dhe zërë, sot ka, kjo sot ka organizata, ka shtete, ka fuqi që mbrohet me armë bërthamore. Apo, këta vetëm një Allah i madhë që do të arrije me emboshtë. Apo, në e lusë për Allahun të bare kjo vëtëra, që Allahu t'i këtër muslimat ati ku kanë qenë. Mirë po kjo dhe zërë fesad i madhë. E kupton kush e kupton dhe nuk e kupton kush e kupton. Të këthemi tani qështje dhe muslimat. Pika e parë dhe zërë, në qështje në muslimat të parë, jo që se kanë diskutu dhe zërë, por nuk ka qenë e pranishme. Ska qenë e këtë kuptim dhe zërë, e kanë diskutuar muslimanët, do më thonë, e më bënë qëmë. Andë nëse i këthejmë i vezër gjithë tha fjallorëve të gjuhës arabe, në termin liri e njeriut, liria e shprejes, do të gjenë a vezër se nuk harmonizohet me hulumtimin të cimë bat në këtë të cimë ne po e diskutojnë. Andë dhe thotë për shemë, njërë për djetarëve të tefsirit, Tahir ibn Ashuri, duke e diskutuar termin e lirë dhe liria e njeriut, thotë se nëse e shikojmë termin i lirë, apo termi i liri, ne nuk e gjejmë në gjuhën e Arabëve, e cila me të cilën gjuhë ka zbitë edhe Kur'ani, pas se është një lloj zhveshje e prangut, të cilin e njohin në sklavëri, që më ka qenë shefi dhe sklavi. Termi i lirë që e ka përdur Kur'ani, el hurru bil hurr, wal abdu bil abd, i liri me të lirin, robi me robin, që të termi kur'anore, a janë për qëllim këto? Jo. Qa është për qëllim këto? Me e liru për sklavërijës. A ma aj nuk delpis robërijës dhe Zotit. Dhe sa këta ka thonë, jo, e ka përsejmë këta, dalim prej lirijës, se Allahu, prej robërijës, Allahu te bareke, wa teala. A në vëzër, nuk njëhet të musliman, së është diskutuar çështja e liris, të cilën e kanë diskutuar përëndimohë. Kur këthejmë, vëzër, të muslimanët dhe djetarët e muslimanëve, ne do të nësë në mundësën Allahu te bareke, wa teala, do të përmendim një fjalë nga autori i librit Fi Dhilal al-Quran, autori i njohur me tefsir dhe libra të shumë, dhe një prej më të shquarve në çështjen e diskutimeve të reja, ai është Said Qutbi rahmetullahi alej, ai ka diskutuar gjën e gat çështjen e lirisë së njeriu dhe lirisë së individit dhe i ka njohur këto mirë. I ka njohur këto shumë mirë dhe i ka njohur historitë e këtyre. I ka njohur historitë e këtyre. Ata ne para se me mri atje vëzër, do t'i përmenim disa prej, për disa fjalë të djetarëve të tjerë, para se të mrim të Said Qutbi, rahmetullahi alej, dhe në historinë e muslimanëve vëzër, çështja e ikjes për tiranis ka qenë e pranishme shumë. Musliman, qysh nga pejgamberi s.a.s. Sahabe, tabin, tabi, tabin, dhe ulemat që kanë ardhë ma vonë. Gjëjen mas shahadetit, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, cilën gjë e kanë knu ma shumë, cilën e kanë thirë ma shumë, cilën e kanë dash ma shumë, dhe zërë, lirijën. Ama jo lirijën në kuptimin e këtëre, po lirijën në kuptimin më ka një lirë për njerëzve e robi Zotit. Sa ma robi Zotit, sa ma i lirë për njerëzve. Kjo është në kuptimin e muslimanëve. Këtë kuptim e gjejmë me bollok në librat e muslimanëve. Sa të kanë dhirë, kanë donë i lirë. Ne e vëzëm në islam, as për nga mbejnë, as nuk e adhurojnë. Ne nuk i tutmi për nga mbejnë, sa se lirë. Ne as Gjibrilit nuk i tutmi, o vëzëm. A dhe kër i ka arë Ibrahimit, a rejë salatë e selam, Gjibrilit i ka thonë, kër e kanë gjujtë në gjarë, a do ndim, ka thonë piti jo. Faleminderit. Ka thonë, piko, ka thonë Zotin teme kam. Në mënë, ne as Gjibrilit si tutmi, as Muhammed sa nuk i tutemi, në kuptimin si Zotin që i tutemi. E ku, mirë, nëse ne nuk i tutmi Gjibrilit edhe Muhammed e sasellem, a du të mjutu shejtanit? A du të mjutu të gjinëve? A du të mjutu të sultanit? A du të mjutu të kryetarit? A kupton dhe se sa është krimi ma mjutu diku që të përveç Allah? Mirë, nëse ti nuk i tutu është pengamberi, në kuptimin e drujt nësë. Si ka mundësi njëzë ju dridhët zemra kër ju del kryetari për para, kër ju del dhe një sultan për para, kër ju del shefë, a i ke parë dhe se kër vjen drejtori dikon, për shemur, e se drejtori ato arë, kush e të arë, ju si e gjinja ju do këtë me arë, dhe se pengamberi kër ka arë, njëzë të ka një të litë, më di ka shumë raste, u ka një praneshën pengamberi alai sallat e selam, ka arë dikush që se ka njofë Muhammedin alai sallat e selam, dhe nuk i ka njofë nga thjeshtësia e ndejes, ka nejtë që aty, dhe ka arë një anë i vitëri ka thonë, e ju ku Muhammed, cili pi juva që tu Muhammedin, sallat e selam. Apo, ta është vëzë me arë njëri që tu, mësë me ditë që cëli a hoxha, si do mos pa kapuq. Apo, a kishë me thonë cëli a hoxha për që tu? Ja, s'kishë me thonë, pse, o da qeti. Apo, ta pas kanë bërë një vend pak ma veçan. A mund të paramendoj shpesh herë, jo sa herë, shpesh herë, për nga mesram, kur rinë të me shok të vetë, kur vinë të një i pa një opshëm, thonë të cëli pi juva për Muhammed e selam. Të të mveshë njësoj, të pamje njësoj, cëli pi juva Muhammed e selam. Kjo çka argumenton vëzër? Se pejgamberi selam jeton të si pejgamber mesin e tyre, mirë po në kuptimin si njeri. A dhe kur erdhi një gruaj te pejgamberi alayhis salam, edhe ju dridhke goja pitutës. Tha, nani, s'un jam mbret. Sus. S'ka nevojë. Kur i bani Muadhi ruku pejgamberit alayhis salam, çai tha, jo Muadhi, jo. Kështu ja bën mbretin. Jo. Nuk ka nevojë, nuk u mbahet mu ruku. Muadhi tha, ja Rasulullahu, mendova respekt se i kum pa kur i respektojnë të mëjtë të tyre, thash me ta bëhet vetë. Tha, jo. Kjo i takon veç Allahu xhellal xhelalu. Shikoj vëzër, neve pejgamberi na ka bë brez musliman i ka bë. Sahabët pastaj ne që shpresojmë na mkon vjen e tyre, na nuk i tutmi pejgamberi. Nuk i tutmi. Ne besojmë si pejgamber. E kujt i tutmi? Allahu xhellal xhelalu. Andaj vëzër se përcjen në Kur'an. Allahu xhellal xhelalu. Gjithmonë kur e përmend pejgamberin sa selam dhe veten e vet, pra e përmend aminu billahi wa rasulihi, kur thot besoni, thot besoni veç Allah, besoni Allahu dhe pejgamberin. Kur e përmen frigën, e hek për nga mbërë e sëllatë e sëllatë. Për shembull, ne kemi Kur'an. Aminu billahi wa rasuli. Besoni Allahut dhe të dërguarit, të tij. Mirë, a thot Allahu në një ajet, tutë t'juni Allahu dhe pejgamberit s.a.s. Jo, jo, hashë. Jo, pse? Sepse nuk ju tutët pejgamberit s.a.s. Nuk banë ju tutë, se tutë a adhurim. E adhurimi nuk është pos për Allahun të bareke vë tjala. A në dhe zërë, muslimanët mas shumëti e kanë folë këtë temë në kuptimin e liris prej njerit. A ndaj, sahabët kër kanë shku dhe zërë dhe i kanë shiru popojt, qëfar ju kanë thanë? Ju kanë thanë, ne e kemi ardhë, mi unë zjerë juve nga robria e njerijut ndaj njerijut në robrin e njerijut ndaj zotit e njerijut. Apo, sigur që i ka thanë Rebi'i ibn Amir Rustemit të persianëve. Kër i ka thonaj, shka i tulip, qka doni me bëhe, qka i ka thon, rrëdhe Allahu anë, ka thon, gjitë nëku, kena ardhë, ja po, bire trasmeti ka ardhë, i pëtathan Allahu, Allahu në ka dërguhe, sepse për nga mërë a.s. ju ka thon, ju ini tash, ato qka e trashikoni ilmin tem, ka thon, Allahu në ka që, me ju nëzirë juve, nga robria e njerit, se ju adhëroni në një tjetërin, ju e puth një astikin mbretit, ju e donim mbretin si që shduhet Allahu Gjellë Gjellalu. Ka dhe mi unë zirë për kësaj robrije, në robrijen ndaj Zotit të bare kjo vëtjale. Dhe këta e kanë bërë sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. A dhe të përmejnë dhe zërë disa prej fjallëve të, disa prej djetarës atë janë mirë me këtë qështje, me qështjen e lirijës njeriu dhe se qëfar është thonë në qështjen e lirijës njeriu në kontekstin Islam. Thot Tahir ibn Ashur, prej djetarëve të tefsirit, thot, kur flasmi për njerion, i kemi për qëllim dy kuptime, doon dy pika. E para është et të khallus minë rrëk. Liria është për qëllim me dalë për sklavërijës. Doon, në Islam të që shumë në lirien, mos më konë sklav. Mi për pasaj du të definojna se kjo sklavëri a ka fund, edhe kjo liri, a ka fund. Kjo është kuptimi parë, me dalë prej robërijës. E dyta, tila është mundësia që duhet t'i jepët çdo personi që të merë vendime për veprat e veta, qysh doje vetë, pa asë një penges. Ka thënë dhe këtë dy liri që i garantohen njeriut, kufizohen me shëriat. Ja? Sikur që këto kanë thonë kufizohet me kanun, që e kena nun na, në fe që kemi na, në Islam, njëriju del për sklavërijës njërijut, del për sklavërijës zdë kujtja shta Zotit, i mundësohet me vepru vetë, se jemi të la i kra e vidin, që ka të dush beso? A do me besu? A s'do me besu? O shqështja jote. A do me hangë halal, a do me hangë haram? O shqështja jote. A do me besu se zinaja haram o halal? O shqështja jote. Mirë po, ketë këta e kufizon feja Zotit të bare kjo e tjara. Andë ka dhanë, ne ketë këto liri i kufizojna me Zotin Gjellë Gjellalë. Këto që i kanë kufizu dhe zërë? Këto i kanë kufizu me ligjin që e kanë vendos, e kanë vendos vetë. Pas e ka thanë, vërtet feja Zotit Gjellë Gjellalë hu ka hake mbi ndjekësit e sajë. Të cilat hake, kur numrohen, prej tyre është edhe kufizimi i lirijës së veprimit të njerëzve. Për shemë, ne dhejme njeriju në Islam është i lirë. Janë pajtu kitë njerëzë në lëzër. Kitë, s'ka kërkush që ka debatu se pa tjetër është me nuni kufi. Ma e me këto. Kitë njerëzit janë pajtuar. Musliman e jo musliman. Filozof e jo filozof. Modern edhe jo modern. Kanë thanë, pa tjetër është me kufizu lirijën. Pse? Se bëhet kaos. A jemi në regullë dhe që du? S'ka më bëhet që dikush të thotë, kaosi është qëllimi jonë, jo, nuk do qështu. Pas taj, pas perdeve, diska tjetër. Edhe në Islam dhe në njëtë, baza e njëriut është liria e ti. Vetë vepron, vetë fol, vetë e merë vendimi, kitë vetë, vetë beson. Se po ndryshës kishë pas mana, gjenit edhe gjenimi, mirë. Pasit që u pajtuam se duhet më kufizue, atëherë polemizojnë kush është përcaktu si kufizimit. Edhe njëherë, ta kemi qartë. Ska mbotë që dikush ka thanë, liria e njeriut zduhet më kufizu. Jo rasisht, me vra njeri e ka ndalu me sin Islam, si në ligjin e Evropës dhe demokratë dhe liberalë. Me vjedhë, sikur të na, sikur të ta. Abo, Pse me vjedhë, pse po pse s'e bën më me zinajën? Se vjedhja është materiale. Se njohin ato zinajën. Apo, por çemu vëllazë? Pse nuk e njohin zinajën? Sepse zinaja është veprim i cili ofendon shpirtin, jo trupin. A e ke qartë? Për shemb, kur një njeri, Allahu na ruaj, ban zina me një gruaje, edhe ajo gruaja është e martuar, ne në Islam e quajmë zina amoralitet. Kjo amoralitet ka ndëshkim fe, ose ndonjë ose ahiret. Mirë, pse ka ndëshkim dhe pse është zina? Njëri thot, mirë, çka thonë se çajo gruaje me dëshirë të vetë ka bë, thonë prapo zina. Njëri thot, po kada kada, po e vetëm ka dashur, e pikrisht. Pse ka dashur vetë, domthon, pse se ka ngu burrin, është vetëm një pjesë që e ka zgjidhur për lirisë. Por ajo sundel pjesë ka vrisë ndaj Zotit xhelel xhelal. E njëri thot, e çka kaon këta? Çka kaon këta nëse ajo e ka bën i çejf? Asha vakella. Çaj themi e ka ofendu familjen e këtina. E pikrisht, ashtë nalë që tu. Këto thunë, a, ofendim familjes, a? E ku është kjo ofendimi në shpirt? Pa atë thamë që s'ka shpirt. A e kuptove? Andaj zinaja të ato është kështu. Kanë dhënë se e merë me zorë grujën, se ja ke prek trupin me zorë, ndëshko është. Mirë, nëse ajo, Zotin Arujt, vete ka bo, atë thunë, s'kena shka me të bo burë. Ti thua, ti burë, unë jam lënduë. Thotë, s'kena shka me të bo. Por që mëse, një vajzë, prindi vetë, lëndohet se vajza vetë ka ecë me dikan në rrugë amorale. Ato i thënë, prit, a e ka bo me qef a pa qef? Me vullnet a pa vullnet? Me vullnet lirë. U kri, largohet. Ti tu pse mu largue, më ka ofendu, dhe s'ka ofendim. Sepse ofendimi është shpirtëror. Nuk njohin ofendim, jashtë të materialit. Andaj, janë pajtuar dhe zërë se liria du të më kufizu. Nja. Pastaj, materialin e kanë kufizu, trupin e njeriu. Apo? O shumë ti mi thënë ati, ej, ma lëndove zemrën, be. A i thotë, nuk e di që e du folë. Qysh përta lëndove zemrën? Ty tu shpirtin, ma thajeve shpirtin. Jo, thotë, se di që ka ma thajeve shpirtin. Nuk e njohë, vëzëm. Këta nuk i nga të thonë, nuk i nga të folë për mi bo qëj vetës. Ata e besojnë që ta. Ata e thonë, vëzëm, na talemi me Zotin, talemi me pejgamberin sa selam, talemi me xhallar, talemi me dietar, talemi me prifta, talemi me krijetar, me kanë dojna talemi. Ti thu, po ti lëndon ndjenjat e njerëzve. Ai thot ku ka be ndjenja? S'ka ndjenja. Ka materiale dhe pik. Andaj Freudi kur e ka kufizuar njeriu, çka ka thënë? Njeriu është epsh pik. Do të thë, çka insani? Insani thot epsh dhe epsh, vetëm epsh. Vetëm zbrazje shkarkim i epshit. Kaç. Pik. Apo tjetri ka thënë fuqi. Vetëm fuqi. Kush është më i fortë çaj? Ekstremat. Andaj janë pajtuar vetëm se s'ka kaos. E para Islam edhe këta, janë pajtu se duhet më kufizue, apo, ku kanë debatu, ku s'pajtoa dhe zër pikpamja islamën, pikpamjen e lirijes moderne, cële ashtë, mas ju pajtu më se duhet më kufizu, ku shë kufizan? Ja. Dhe mërë, ato dhojnë kështu, nalë në njerin më sa të proje, e në regu, edhe na dhojna, nalë në njerin më sa të proje, ta, pastaj, ku shë duhet me nalë, na dhojna Zotja, ato dhojnë na vetë nalë. Apo, në dhe në Zotin, ata thonë vetë në Allah. Andaj thot Tahir ibn Ashur, ajo që ka besojnë muslimanët për lirien është se e njojnë lirin e shprejes, lirin e njeriut, lirin e veprimit, dhe e risa shkejnë të feja. Por që e më njënë e thot, po du me blej që ka që ushime, piqiti lojë, thonë a blej shka dush. Shka dush blej. Apo, thu, për shembull njëri për njerëz thotë unë nuk du me shpreh këtë fjalë, du me shpreh këtë shprehe. Mirë, njëri thotë unë po du me shpreh këtë shprehe, mirë po na shprehe ka ofendim për Zotin, thënë asnjë shpreh. Ai thotë po shau babesh ashtu dia mi lejove, tretën jo, se e shkelë vir. Masi edhe këto kanë shkel me dvijës, edhe na kanë shkel me dvijës. Dallimi është se ne e marrim për Zotin, këto nuk e marrin për Zotin. Andaj thotë Allahu xhelal xhelalu ka dërguar pejgamber duke mos jo kërkëzuar njerëzve lirien, por duke u avendosur kufit për të cilët njerëz janë pajtuar se zban njeri pa u kan me kufi. Kjo është atë që e kam përmend disa prej djetarëve, si që është Tahir ibni Ashuri. Thot një tjetër prej djetarëve, cili është morë me këtë qështje, thot liria në Islam nuk nën kupton që njeri ju të vepron qka të doje, edhe që të laje qka të doje, duke u bazuar në epshin e vetë dhe në qefin e vetë. Ha, Mirë po, liria e njeriut është që ta ban atë për të cilën beson se është ingarkuar me përgjithësi. Po njeriu vëzër nuk është i lirë në kuptimin që që du pa jove? Qish ka uvar? Po ti mundet më të pik me vrat dikam, mundet më të pik me vjedh dikam, mundet më të pik me shah dikam. Nuk është liri. Po duhet, qka është? Atë për ata qka ti beson se është me përgjithësi. Unë jam i lirë në detyrën time. Unë jam i lirë në punën time. Qëfar thot? Liria e njeriut është kur njeriu e ban ata qka beson se është e hajri. Kur liria beson se është e hajri, atër është i lirë. Se, për shembull, në Islam, ka thonë sallallahu alajhi wasallam, kur gjikon gjikatësi, kur gjikon gjikatësi, pasi jep munin maksimum, edhe ja huq gabimet, von e gjikon rastin gabim me të kotën, jo me drejtën. Mirë, po e ka dhënë maksimumin, ka besuar se ç'kjo është hajri, ç'to duhet me ç'to duhet me gjikuar me Islam. Për mëson ka thonë, nysh problem. Me vao me ja qëllue në hak dysh probleme. Njani dhe që ki nishtë problem, që shë e marrë nishtë problem, se ki ka besu që kjo hajri. Por që marrë me medhejve, dhe se. Ne kemi në Islam 4 medhejve të një ora. Medhejve hanefive, malikive, shafijive dhe hambelive. Por që kanë dhënë djetartë se kushdo që punon me ketë medhejve dhe beson se kjo feja Zotit që le gjelalu shpërblejet e Zotit, se ki beson se jo shpeje Zotit. Ndërsa ka ana tjetër, ne besojmë se jo 4 medhejve të janë të një mendimi dhe jo ketja kanë qëllue. Jo këtja që kanë gjëllohet. Të mon, nëse njani ka thonë që kjo e bardhë, këtri ka thonë kjo është e zezë. Ne besojmë se njana është e sakt të Allah. Ja e bardhë, ja e zezë. Se e bardha me zezën zbohën bashk. E bardha me zezën zbohët bashk. Apo, mirë. Njani e pasoni me dhebë. E zezë të është. Këtri vjenë të thotë, jo, unë e besoj që e bardhë. Mirë. Cëllë jo pisitin dhe i lirë? Të i lirë. Tu ditë janë kirë, lëzë. A shpërblejmë për ta shpërblejmë, se ki me ndonë se Zotja ka liju këta. Zotja ka liju me thoni bardë. Ki tjetëri me ndonë se Zotja ka liju me thoni zezë. Apo, mirë, supozoj në njëri tjetër. Apo, supozoj ja ka qëllu, e ka gjetë që e bardë. 100% e ka gjetë që e bardë. Edhe kur e vetë na, qështë e gjetë, thotë, qëfar Zotive unë e këmë gjetë. Qikit që ka thonë, është e zezë, ja ka huqë, ta supozojna. Ki ka mundësi mu kombi banorë gjenetit. Sa, ka mendu me ndjekë Zotin dhe pengamberin sa dhe se lep. Mirë, njani ja ka qëllu të bardhës. Ja ka qëllu të bardhës. Por zbeson Zot, zbeson Allah. Thot, une këmë vendosë ta. Unë ja japë cilësin këta dhe këta. A ka mundësi ki më kanë i lirë? Jo, s'ka mundësi. Andaj që farë thonë, liria njëriut, s'ka mundësi më kanë, qka dojë me va aj. Por atë qka aj, beson së është i përgjithshëm. Beson që është përgjithshëm. E të përgjithësia, dhe zër, këto e kanë me kanun, me e kena me fe. Përgjithësia, këta e kanë me kanon dhe na e kemi me fe. Gjithashtu dhe se ka orë plot prej fjallëve të djetarëve. Pasaj na du të ajopmi një definicion të përgjithësim se si e shojmë në Islam qështjen e lirisë njeriu. Disa për i tjere rëzëshve kanë thanë, ka thanë liria njeriu është problematike në definicion. Si është problematike në definicion? Ka thanë se ka qështje të cilat njeriu nuk i vendosë në zgjedhjen e lirë. Pra, ne kemi një pyetje si muslimat. Themi kështu, në raport me këta. A ka çështje ndonjë të cilat nuk i nënshtrohen lirisë njeriu? S'ki zgjedhën ta. Apo s'ki zgjedhën ta. Nëse ka, atëherë e lidhim edhe me fe. E nëse s'ka, pyesim cilat janë ato. Ndërsa janë pajtuar këta dhe këta se ka çështje që nuk i nënshtrohen lirisë njeriu. Cila është ajo? A ka njëri ju liri dhe zërë me thanë, une e vendosi një dhe një sabajnë. Që njani thënë akështu, një dhe një, një plus një, sabajnë, a je i lirë me zhjithë, a kështu të vend pivetit me thonë dy. E ku e more këtë pivetit me thonë dy? Mirë, njani thotë, jo veç farti, unë jam i ju tre bajnë edhe. Tre bajnë. Njëri, qysh kësh mi thonë këti që zbojnë tre? Apo qysh kishe me e gjiku një njëri, por që e më kështu? E morna definicionin e njerëzve modernë, të revolucionit Borges Frances. Njëri ju vendos vetë, mirë, thomi, tamam, supozimisht si ju, hajde. Një dhe një, qohët njëri thotë bojnë tre. Edhe thotë, gjikëm një me ligjën e juve. Ato e thotë, o, ka dalbe se kjo nuk hinë këtu heqë. Aha, do më thonë, kemi qështje të cilatë, nuk hinë zgjidhje hiç. Shka ti me zgjellati, pse? Se një edhe një stukalon tije e ka caktu Zoti ata. Apo, mirë, edhe kështu një edhe një bojnë dy vëzër. A i disa ka ndu një? A kemi zgjidhje mi thonë tokës Mars? Jo. A kemi zgjidhje mi thonë dilit Han? Jo, në dunja mi lirë, pisot e vendosi si krijetar sultan shka jam, e vendosi dilit kush i thot nesër dil e ndëshkoj. Që e thë njërëzit? Po, e normal. Dil jetë, deshte zeshte jetë dil. Apo, a ka njëri u liri me andru emnin shisave të veta? Me thonë pisot unë e hunës gojë, thamë. Që që shto, po kam qefën? I liri jam do, kush më ndalon? Qka ish duk që ki njëri? Ish duk që shara? Pse? Se e ka shti liri në kushe. E mirë, nëse në një plës një nuk hi liria, a hi në të Zotja? A ka njëri me thonë, mund me besu që ka Zotë, mund me s'me besu e. Ska mund si të besu, sepse një dhe një bojnë dy. Ashtë, apo, e sigur, ska diskutim këta. Atër Zotin, atër krijimi që e ka po Allahu Gjellera, atër që në jena në tokë, a ka, njënë me thonë, por shemu se, sot jemi në kone e konspiracive dhe njëzët të zëtë flasin, kështu si prala, vëzë, prala, apo, shlëa televizor dhe fëllë prala. A kemi liri, vëzë, por shemu, na, me thonë, e, diskutojnë a sot, a është e hana jo? Shemu, sot, për shkak se jemi në kone, shemu, thot njëni, a ma analiste ka thonë njëni, tha, ku e dini ju që a e hanë, sot? Apo, për shemu, sigur që diskutojnë, ku e diti si to ka e rëmullak? Ku e diti? Po jo ku e diti që nuk e rëmullak? Që e rëmullak të jo shifët, pa e këtë. Ama ti që shpëdu ashtë e shesh, ku e di? Apo, andaj dhe zërë, janë disa gjera nuk diskutohë, një dhe një bojnë dy, dy dhe dy bojnë katër. Unë jam insan, ti e në tokë, sot dështë e hanë, nesër e martë, s'diskutohët kjo. Apo, kur, një, për shimë, mera shi, njërë me thonë, a je sigur se që kjo shka t'ka prejkë në trupan shi? Ti kemi anis mu nervozu, pse? Sepse nuk vendoset kjo në lirin e njëris. Ti thu, e, s'kabe këtu muhabet, dije dhe kjo pun? E, qiko, shumë për qështjeve shka dijen, edhe në fejan qështu me zem. Dije që Zotë jo një. Ma e diqme se një dhe një bojnë dy. Ma e diqme se najna në tokë. Ma e diqme se sot e hanë. Ma e diqme se, për shemull, qka do për gjërat të zatë nuk diskutohen. Andaj dhe zërë, për gjërat të zatë, kam rëvejnë djetarët e muslimanve, kanë thanë, problematika e përkufizimit të lirinjës njeriu, qëfar është se kemi plot qështje, të cilat i përkasi njeriu, a i s'ka zgjedhje të në to. S'ka zgjedhje të. Dhe kjo dhe zërë, vërrejt edhe me dashurit edhe urrejtet. A mundet njani, për shemull, e vladin e vetë me thanë, si du e du, si du se du. E ja s'ka. Ja s'ka si du se du, veç e do. Apo, a mundet me thanë, për shemull, si du e du gruje, si du se du. Jo, pe s'ka. Veç e do edhe pi. Pse? Se ta merë zemrën. Apo, që më dhe vladit ta merë zemrën. Njani me thanë, për shemull, unë jam i lirë. Që do mos kone materialve. Nga se në të folë për materialistat. A ka për këtë në dhe zërë që e dojnë parë dhe me thanë, kur du e du, kur du se du. Jo, pe s'ka, për ditë e do ti. S'ka mundësiti me thanë, unë jam i lirë, apo njani me thanë këshyre, unë e kumë vendosë me dojnë parën. Jo, pi mrena e do ti. Pri mrena, dhe ka thonë i mjakili, a i që ka thotë se nuk i duhe të mirët e kësaj bote, është njani për dëve. I mjakili, dhe zë ka qenë për gjigandëve të ulemave të hambelive. E ka shumë një libër 400 vëllime, që e ka ndjek të atartë. 400 vëllime. Apo, 400 vëllime, dhe zërë, në andë nuk mund është mi pa atë. Zdallë, së një shetë, muaja. A i ka shumë me lapsën e vetë. E ka mërëve në këta plëve djetare. Ibn Aqili ka dha kush thot, unë se duhe të mirën, se duhe materje, se duhe epshin. Ka dha në një për dëve. O është rëndës, o është ahmak. O bu i qmentë kejtë. Që njënë i delë për bardovce, i qmentine, e dhe thot, ti i thue, mërë që këtë diqka prej materiales, e mërë e shkoqë. I thu, tamam, ke dalë për qmentine. Mirë, shko njënë i tamam, jepja. Thot, a i sigur vë që të milana jo. Pse? Se kje e njef këta, apo? Mirë njësë njënë i thot, vallave, i të se du dunjojën, që shë jam plët prej dërvishave. I të thot se du dunjojën, ama por irë të Allah i qaj vlavim një moj. Dëmohon, njëri ju o rëndës, o ahmak. Atëherë, dhe zërë, njëri ju sin dëshira, sin urrejtje, sin anime, sin lakmi, sin qefe, si kur në gjëra matematikore, një dhe një bojnë dy. A ka zgjidhje? Dhe thonë, une e zgjidhje sa bojnë, se zgjidhje. E ka zgjidhje Allahu Subhanehu. U e thjanën nga sa qështje e cila nuk diskutohen. A da dhe zër, demnicioni më i parafër, të cilën e kam përmend djetarët, në qështjen e shikimit islam, mbi qështjen e lirisë njëriut, është definicion të cilën do të lezojna tani, e nëse na mëson Allahu te barekuta do të flasim edhe nga se premtuam nga Said Qutbi rahmetullahi alej, i cili e ka përkufizuar apo e ka elaboruar edhe ka shqyrtuar më detaj se si e shikon feja Zotit te barekuta çështën e lirisë dhe kufizimit, të cilën këtë janë pajtuar se duhet me kufizue, pastaj kanë debatuar se kush e kufizon. Andaj themi me një fjalë të përgjithshme, duke zgjedhur për këtyre definicionin më të përafërt, themi Islami apo feja Zotit te barekuta lirin e shprejes, apo lirin e veprimit, apo lirin e përgjithshme të njeriut, e shef si vion dy pika. Një, liria është gjendje, në të cilën njeriu, gjendje, hall, në të cilën njeriu i nështrohet vetëm Zotit të vetë, Allahu Gjelle Gjelalu. Malikan li të sërrufi nefsihi. Në Islam, liria është gjendje në të cilën njeriu i nështrohet vetëm Zotit të vetë, e ka në dorë veprimin e vetë, e zgjedh çka doje për veprave të veta në përjashtim që mos ta shkel ndonjë hak të Allahut apo ndonjë hak të ndonjë krijese. Kjo është liria e njeriut në Islam. Edhe njëherë përsërisim, që është shumë e rëndësishme. Dhe çdo muslimani duhet me pas këtë përgjigje hazën. Pse? Që më thonë, ju në Islam a keni liri, apo a jeni veç radikal në kuptimin s'njifni ju veç, në mon, që shtuni ju. Që a themi neve? Po, sikur që edhe ju i keni disa sene që ka nuk i thuni, po që shtuni ju, edhe në Islam e disa sene që shtojna, që shtu ka thonë Zotit e bare kjo e tjara. Cila liria njëriut në Islam dhe zër? Është gjendja, halli, në të cilin njëriut nuk i nështrohet, nuk i nështrohet askujt përveç Zotit. Askujt përveç Zotit. E ka në dorë brendshmën e tij dhe të jashtëmën e tij. Por çka doje bëson, çka doje vepron. A jemi qartë? Me kusht. Po minjar i nohet diku fikë kësajna. Mos të shkele hakin e Zotit, apo mos të shkele hakin jëtë njëriju, ndonjë krijese. Ndonjë krijese, cila do kofta jo. Pse? Sepse ne vëllezër në Islam e kemi të ndaluar njërën me thanë, për shembull, në basë këtë në ligjit modern, nëse e shanë Gjibrailin, qka i e? Njëri normal. Apo, mirë, e qëllim e Kur'ani. Allahu gjithë qëfar thëtë, kul, men kane aduë li Gjibrile, men kane aduë li Allahi, wa melaiketi, wa rusulihi, wa Gjibrile, fe inna Allah aduë li kafirin. Ja, kjo nuk ekziston. A e qenë me Kur'anën, se kemi kaluar. E kemi kaluar në çështjen ku e kemi marrë neve, të çështja e Kur'anit. Çela Kur'anin në ajetin 98 të surës Al-Baqara. Edhe lezojë çka thotë Allahu Xhibril. Kush është armiku i Xhibrilit? Edhe i Mikailit, edhe pejgamberëve të Allahut, Allahu armiku i tina. Njëni do të shkali dhe të është une që bespedu Gjibrailin, hasha bëkella. Që shka thonë jehudit, sta e do zemra Gjibrailin. Sta e do zemra Gjibrailin. Mi njëni do të në basë të këti dekretit të drejtave ndërkomtare, qka thua dhe zër, s'ka shkel kur gjo. Nëse në Islam e ka shkel haku të cilin e ka thonë Allahu Gjibrailin. Pa tjetër e keme besu se Gjibraili nuk lejot më ofendu, duhet më madhruhe, në kuptimin si me laqën. Se Allah e ka madhrua, e ka zbit shpalja. Andaj, në Islam dhe zër, do më mundet më shprej edhe me forma të tjera. Por që në disa djetarë kanë të kështu. Në Islam është, liria është kjo. është gjendja njëriju, në të cilën njëriju e realizon adhurimin dhe bindjen vetëm ndaj Zotit të tina, e cili është Allahu te bareke ve teala, dhe lirohet nga çdo pranë e kujt do qoftë për njerëzve. Kjo është liria. Kjo pjesa e fundit, vëllezër, është e përbashkët me këtë. Ndërsa pjesa që ne e dallohemi me ta, cila është i nënshtrohet vetëm Zotit të Tij. I nënshtrohet vetëm Allahut subhanehu ve teala. Andaj, në çështjen e Islamit, vëllezër, ka edhe shumë prej fjalëve sa ti kam përmendur dietarët, nëse këtu sillet këtë maraj, vëllezër, se njeriu nuk është i lirë që ta shkel hakun e Zotit, e as nuk është i lirë që ta shkel hakun e dikujt tjetër. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njëri pi musliman apo kushdo kur i ban zulum një qafirit. Musliman i ban zulum qafirit. Shko që dhe më dhanë për kuvizimi lirijës. A dhe shkoj që kanë dhanë njëtarë, au hukuki ahadin min el khalq, kufizohet mës me shkel asti të drejtë kujt do kohë prej makhlukatit. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam, një lavire apo një gruje, një njeri me ardhë, dy raste janë. Njana ka hi në gjennet me njëtën akt, tjetra ka hi me të kundërtën në gjennem. Njani e ka pa një qenë i etëshën për uj apo matës, edhe asë nuk ja ka qelë derën mu largu me shku vetë me lip ujin, asë nuk ja ka afru ujin, e Allahu ja ka shtin zarmë. Në thotë për një matësa, për një matës asë se ke liru, asë ja ke mundësu ujin. Nga anë tjetër, njani, një gruje ja ka mundësu me pi uj me kundrën e vetë, me këpucën e vetë, e ka shti Allahu gjeluarën në gjennet. A di tjetër, nga të se ka të smetuar Imam Ahmedi, ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk i ban zullum dikush dikujna. Edhe nëse ky i bami zullum o qafir, e i ngrit durt ka Zotit o gjarab, jarab, Allah e mërë hakin dhe i tina. E mërë hakin. A da janë pajtuar ulemat, që ka përmesh e Khrisam, i më të mijën bi hakët e njerëzve, se Allah e mërë hakun pi muslimanit, e këthen të qafirin e khiret. Ka thonë mirë, po nuk e shtin gjennet qafirin. Dhe, domon, mundet me e shtin gjennet muslimanit. E pastron, e këthen gjennet. Allah në vopi gjennet live. Nërsa qafiri ku e ka dalimin, a i kur sin gjennet. E qysh e mërë hakin, i lecohet zjarëmi. Mirë, po kjo drejtësi, dhe zë. Kjo është drejtësi. Andaj liria në islam dhe zërë është e kufizuar me bindje ndaj Zotit dhe mos shkelje ndaj hakit të kujt do qovë që ka hak. Edhe njëherë, liria në islam e njeriut është që njeriu është i lirë në çdo sen. Është i lirë në çdo sen. Dhe zguxon kur kush mja ngarku qafën me kur gjojit. Pos në përmet emrit të Zotit apo fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo dozë është shumë shkurtimisht. Shumë shkurtimisht mbi çështjen e shikimit të muslimanëve dhe perëndimorëve mbi çështjen e lirisë së njeriu, kush don ka libra të veçanta mbi këtë çështje. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë Xhelaluhu, aty ku ja kemi çelluar Allahut në shpërblim, ku dish kemi gabuar Allahut na fal. Elutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë Xhelaluhu na mundson mubarok të Zotit te bareke ve teala. Elutemi Allahun Onjë Xhelaluhu që Zoti Onjë Subhanehu ve teala na mundson që të përgatitemi për muajin e shenjtë Ramazanit. Elutemi Allahun Onjë Xhelaluhu që Zoti Onjë te bareke ve teala ta ban Kur'anin pranverë të zemrave tona, ta ban Kur'anin atë të cilën e lexojmë natë ditë dhe studiojmë për natë ditë. Elutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu Onjë Xhelaluhu muslimanët ku dish Allahu te ndihmon فقراء سكنور نويتار الله تيمبولان زغينات المسلمين الله تيمان فيسنيك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين